بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ده سورة النحل دي سوار لسم سپارة دا آیت نمبر 78 اتاوی آیم نمبر آیات دے تدیز ای فوری اگر دری نو ای ختم شوی دری اقسام ختم شو فدی کی اداویلیو چی مبارک فی کل شین هو اللہ برکتنو علا اغیو اللہ دے دای خلاصه و تفصیل داده چی گورا پیدا کری دی انعام گڑی او بیزی وخی او واغان خوڑلی دی واخان اسکلی دی اوبام بیا پوتر تی نوی نالان دی تی غشان او د دې ندی روان دغه البان چې شو د دې یا لاندې دي غشان دي فاستي البان او دا غید پاس بیا وینا دا نو ت بیا د رب سره وکمی نام. بل دلیل بیا وګورا مچیتا چې سکلې دي وبو او خړلې دي ګلان شاتای نشدا او پخلکی دی ګولان پخلکی دی غبینان. نو ګورا دا زما استاد رب دی برکتنا او ګورا دا دی برکتنا د رحمان. بیا بل دلیل ګورا د پیدائش د انسان چې الله میرا بان فدا کړی دی ماشومانان بیا دغه وګرځي ځوانان او بوډاګان ورکړي دي سترګې وګونا او قلبان. بیا دغه رنګي داشي مالدارا او سوشي غریبانان. وګورا دا دي انقلابات د رحمان. دا د دې تفصیل شو واست د زینمخ کې ذکر کئ تذکیر بالنعم والدلائل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله راو باسی تاسو د خیټونا امهاتکم د میندو ستاسو نام لا تعلمون شیئا چې تاسو نه پوهیدلی په هیڅ شي باندې. دا څلورمه نوه شروع شوه. په دې کې ذکر کوي چې د تمامو نعمتونو والا هغه یو الله دی، الله غزاد دی چې راستنې تاسو د خېټو د میندو نام. لا تعلمون شیئا ولوکه معشوم وی او پیدا شویم پیسم نفوی دلی اقل دکار نکاوم وجعل لکم السمام نوی گرز والاستاس دفارا وگنا والابصارا اوسترگی والافعیدتا اوزلنا لعلکم تشکرون خام خچی تاسو شکر ادا کئیم. او گورا دا زماوستا در اب نعمتنا یو شان، دا زماوستا در اب قدرتنا یو شان تی وقی دی. وقتا او گورا پغی کی دوری دلو طاقتی خیده بل طرف تسترگو تاو گورا پاغی کی دلی دلو طاقت فیدا کردیم زڑتاو گورا پاغی کی دا سوچ سمجھ طاقت در کردیم دا دی قدرتنو والا اغیو اللہ دے دا دین او فی جنا لعلکم تشکرون دے دا فارا چی تاسو شکر ادا کئیم. الم يروا ايدي نغوري الى الطير اغمرغان وتابل دليل غورا مرغي تدي چرتا سوچ کړي دي مسخرات چتابيدي في جو السماء فغمين د اسمان کي عبد الله ابن عباس مانا کوي اي في وسط السماء فبزاد اسمان کي دارا ټينګي کړي دي ما یمسکون الا الله نشی ایسار انکے نشی ٹھنگا ولے دیلرا مگر یو اللہ یو اللہ دا مہدا اسمانو دزمکی پمینس کی دا ٹھنگی کڑی دی آلتی سیلو نا کئی کتا چرتا رفرین و تلام ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشک پدی کی خامخ نخیدی دفار دا قوم چی اغا یقین ساتی اغا یقین مضبوط فاللہ باندی یو یو شیست سوچ کوا او خبل رب رای دوام. دریم نمبر وګورا والله جعل لكم من بيوتكم الا پیدا کړی دې تاسو د فارا من بيوتكم د کورونو تاسو نا سکنن زید اوسیدوم زید آرام سکنن ای مسکنا محل سکون اغا زید او سیدو ابن عباس مانا کئی ای مسکنا اغا زید او سیدو زید آرام بہر تتلی ستڑ راشی کور تلاشی نو تب دامشی پردی کور کی تالا صحیح سکون نمیلاوی نو لو ایدا کور ماستا دا فارستا دا سکون زی جو کڑے دے وجعل لکم من جلود الانعام او گرزولی می دے استاس دفارا د سرمنو د ڈنگرونا بیوتا کرنا تستخفونها جس پک ممی دغیل را یوم زانکم پورز د سفر استاسو کی فورز د کوچ تاسو کی و یوم اقامتکم او فورز د اوسی دوست تاسو کی او فورز د فاتح کی دوست تاسو کی. سمطلب و مطلب دا دے چی دا دے سرمنو نا ٹینٹو نا جوڑ شوی دی خیمی جوڑی گی او آغا تا تاسو چې وړی نو هغه ډېر په اسانۍ باندې چلابته خیمه ده چې کله ګاډی کې دی وی وړه چې کله هغه وله یې غټ کور ترې جوړ شي عرب خلک راشي کوي اکثر استراحه کې خیمه ولګی یو ورځ دوی بیا بیرته راځي نو دقې ته اشاره ده چې ګرځولې دې ستاسو د فاره د سرمنو د سرونا بیوتن کورونا خیمه تستخفونا تاسو سپګمو مې د غلرا یوم ځانکم فورز د سفر ستاسو کې سلابت کور دی اغسته دی را ونکړ دی دی چې انت کله وغزه نو غټه خیمه غټ کور دی جوړ شي و یوم اقامتکم او پا ورز دو سی دوستا سوگی ال دی پا دیگی دوستا سوگی دا دا سشن جوڑیگی دا دا سرمنو دا سارونام و من اصوافیها او دا وڑو دا گڑونام او وڑای دا گڑونام و او باریها او دا فشم دا خانونام و اشعاریها او دا وچغنو دا بیزونام اسواب هغه وړی ته وای چې هغه د غړی وړی او بار فشم ته وای د اوخ په ملا چې کما وختي اشعار د بیزی وجغنی تا اشعار وای هو من اسواب فیها د وړو د غډونا و او بارها د فشم د خانونا و اشعارها د وجغنو د بیزونا اساساً او نور سمنونام یعنی هر شی د دغن جوړوي کمبلی تی جوړیږي دغشان نور سمنون تی جوړیږي و متاع الالهین او سکدا تر یو نیټی پوری دغش زونه ماستا سو دفر الله وی پیدا کړی دی او پدی کی استاسو دفارا پیدی دی تر یو وقت پوری والله جعل لکم اللہ آغازات دے چی پیدا کری دی استاسو دفارا مما خلقا والله جعل لکم او اللہ گرز ولی دی استاسو دفارا مما خلقا آغا چی پیدا کری دی زلالا سوری وجعل لکم من الجبال وجعل لكم من الجبال او غرز ولید استاسو دفار دغرنونا اکنانا در غارونا اسمسی وجعل لكم او غرز ولید استاسو دفار یا فیدا کلی دی استاسو دفار اکنان ذکر شدا دا کن جمع دا اے ماسا ترکا چپٹ کی تالرا غارونا یادی وجعل لکم گرز ولید استاسو دفارا سرابیلا قمیسونام تقیكم الحر تاسو ساتی د گرمینا قمیس دین یا وستین املانا بدی پوستکی واؤڑی دا قمیسونا الله فی دا کڑی دی استاسو دا پارا دا بچاو دا گرمینا و سرابینا او نور قمیسونا تقیکم چی بچ ساتی تاسو باسکم دا جنگ ستاسونا امام بخاری مانا کئی و ایدا ولن سرابین دا پمانا دا قمیس باندی او دا دویم سرابین دا پمانا دا زغری باندی چیز غر تاسو جوڑ وی کلی چی واغون دی نو تابان دی بیا گو لی تابان تورا اثر نکی نو سرابیلا او غنور قمیسونا تقی کم چی تاسو بچ ساتی باسکم دا جنگنام کذالکا نو دا دی نعمتن والا اغیو اللہ دے کذالکا داد اللہ کمال دے یتم نعمتو چپر اخلو نعمت فلرا علیکم فتاسو باندی لعلکم تسلیمون خام خچ تاسو غڑکی دئی وستدا دلائل بیانوا کسوک نمنینو پتا بندی گوری جگڑ نشت دے فا ان تولو کچر دی واوڑی دا فا انما علیک البلاغ بیشک پتا بندی تبلیغ دے رسولی مبین خکارا دعوت کار کوا بیان کوا باقی ہدایت کار در رحمان دے جگڑ استا کار ندے تخفل دعوت کوا خفل بیان کوا مسئلہ توحید بیان وا بس دی بیان والله اخرجکم من بطون امهاتکم اولا روباسی استاسو دفارا دخیتونا دمیندو استاسونا لا تعلمونا اخرجکم روباسی تاسو من بطون امهاتکم دا غخیتونا دمیندو استاسونا لا تعلمون شیئا چی نفوی گئی پیس شیباندی وجعل لکم السما گرزولی استاسو دفارا وگنا ولا بسار استرگی ولا فید تزلونا لعلکم تشکرون دی دفارا چی تاسو شکر ادا کئی علم یرو آیدین غوری لطویر مرغانو تا مسخرات چی تابیدی فی جوی سما فغافزاد اسمان کی ما یمسکهن الا اللہ نشٹنگ ولی دینرا مگر یو اللہ ان فی ذالکا بشک بدیکی لآیات لقوم یؤمنون خام خان خیدی دفرد قوم چه یقین ساتی واللہ جعل لکم لا اغزاد دے چگر زول دی استاسو دفارا من بیوتی کم دکورون استاسونا سکنن زیونا دا ارام یا زیونا دا حسیدو و جعل لکم او گرز ولی دی استاسو دفارا من جلود الانعام دا غسر منو دا سارونا بیوتا کورونا تستخفونا چی تاسو اسپک ممید غیلرا یوم زانکم پا ورز دا سپر استاسو باندی و یوم اقامتی کم پورز دو پاتی که دو استاسو باندی و من اسوافی ها او دا گڑو دوڑونام و او باری ها او دا فشم دو خانونام و اشعاری ها او دا وچغنو دا بیزونا اساسا او سامانونام نور سامانونا تی هم جوڑا و یو دا غٹینٹونا و متاعا الالهین او سکدا تر یو وقت پوریم والله جعل لکم اللہ غزاد دے چی گرز ولید استاسو دفارا مما خلقا اغا چی پیدا کردی زلالا اغا سوری و جعل لکم من الجبال او گرز ولید استاسو دفارا دغرونونا اکنان الغارنا وجعل لكم غرز ولد استاسد فارا سرابيلا قميسنا تقيكم الحر چتاسو ساتي دا گرمينا وسرابيلا او قميسنا تقيكم باسكم چتاسو ساتي دا جنگنا يعني صغري كذلك دا دغرنگی یوتمو یا دا منکوا کزالکا دا دلا کمال لے یوتمو نعمتو علیکم چفرکڑی دی فتاسو بن لی اخفن نعمتنا لعلکم تسلمون خامخ چتاسو غڑا کی دئی فا انت ولو تسلی ورکی کچری واوڑی دئی تاسو کچری دی واوڑی دو فإنما عليك البلاغ المبين بشك بطابان لتبليغ كاردي رسول كاردين